کبودی زدن قزوینی بر شانگاه صورت شیر و پشیمون شدن او به سبب زخم سوزن. این حکایت بشنو از صاحب بیان در طریق و عادت قزوینیان، بر تن و دست و کتفها بیگزند، از سر سوزن کبودی ها زنند. سوی دلاکی بشد قزوینی که کبودم زن بکن شیرینی. گفت چه صورت زنم ای پهلوان؟ گفت برزن صورت شیر ژیان. طالعم شیر است نقش شیر زن، جهد کن رنگ کبودی سیر زن. گفت بر چه موضعت صورت زنم؟ گفت بر شانه گهم زن آن رقم. چون که او سوزن فرو بردن گرفت، درد آن در شانگه مسکن گرفت. پهلوان در ناله آمد که ای سنی، مرمرا کشتی چه صورت میزنی؟ گفت آخر شیر فرمودی مرا. گفت از چه عضو کردی ابتدا؟ گفت از دمگاه آغازیدم. گفت دم بگذار ای دو دیدم. از دم و دمگاه شیرم دم گرفت، دمگه او دمگهم محکم گرفت. شیر بی دم باش گو ای شیر ساز، که دلم سستی گرفت از زخم گاز. جانب دیگر گرفت آن شخص زخم، بی محابا بی مواسا بی زرحم. بان کردو کین چند دام است از او؟ گفت این گوش است ای مرد نکو. گفت تا گوشش نباشد ای حکیم، گوش را بگذار و کوته کن گلیم. جانب دیگر خلش آغاز کرد، باز قزوینی فغان را ساز کرد. کین سوم جانب چند دام است نیز؟ گفت این است اشکم شیر ای عزیز. گفت تا اشکم نباشد شیر را، چه شکم باید نگار سیر را؟ خیره شد دلاک و بس حیران بماند، تا بدیر انگشت در دندان بماند. بر زمین زد سوزن از خشم اوستاد، گفت در عالم کسی را این فتاد؟ شیر بی دم و سر و اشکم که دید؟ این چون این شیری خدا خود نافرید. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. کان گروهی که رهیدند از وجود، چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود. هر که مردن در تن او نفس گبر، مرورا فرمان برد خورشید و ابر. چون دلش آموخت شم افروختن، آفتاب او را نیارد سوختن. گفت حق در آفتاب منتجم، ذکر تزاور کزا ان کهفهم. خار جمله لطف چون گل می شود، پیش جزوی کوبسوی کل می رود. چیست تعظیم خدا افراشتن، خیشتن را خار و خاکی داشتن؟ چیست توحید خدا آموختن، خیشتن را پیش واحد سوختن؟ گر همی خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. هستیت در هست آن هستی نواز، همچون مس در کیمیا اندر گداز. در من و ما سخت کردستی دو دست، هست این جمله خرابی از دو هست.